برگ سبز، برنامه شماره 281. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز جاحقی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از امیدی تهرانی، نامی تهرانی، طالب آملی. غزل آواز از مشتاق اصفهانی، گوینده فیروزه امیر معز. کاش گردون از سرم بیرون برد سودای تو، یا مرا صبری دهد چندان که استقنای تو. از غرور حسن گر نبود تو را پروای ما، از جنون عشق ما را نیست هم پروای تو. عشق چون پنهان نماند زین درم آواره کن، تا نه تو بدنام گردی و نه من رسوای تو. Yeah! چه سود پیش تو فریاد بیقراری ما؟ نه آه در تو اثر می کند نه زاری ما. امیدم از تو مبدل به ناامیدی شد، نتیجه عجبی داد امیدواری ما. Thank you. دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. هر نقد عشوه‌ای که لبش ز آستین فشاند، حسرت به دیده، دیده به دل، دل به جان سپرد. شبی گریان شبی نالم زهجران داد از این شب ها به شب‌های غمت در موندن فریاد از این شب چنین که دوری ترشم، چنین که دوری ترشم، در آب آتشم دارم که خاک که خاک هستیم آخر رود بر باد دل شب به عشق و آه چندم شمسان هر شب سرگردم نسیم مرگ کو تا سازدم آزاد از این شبهای شبی گریم دوستم شبی شبی نالم ز هجران تا داد این شب به شب‌های غم به شب‌های غم در موندم فریاد از این شفای غمت درموندم فریاد از این شب برگ سبز شماره 281.